nandito nakaukit pa rin sa puso ko. Nang sabihin mo, wag na lang. Nandito nakatatak pa rin sa isip ko kung paano mo tinalikuran ang lahat. Kay bilis ba tumalis? Nakakamis. Sabi